Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det er så godt nok, Bodil Gansel, der er i studiet her til morgen, men det er sådan set lige meget. Vi kigger på de aktuelle finansmarkeder, som de ser ud her denne morgen. Theresa May, der blev reddet af Gongong, hun har stadig råd på den britiske skude. Spørgsmålet er, om hun og resten af parlamentet, de egentlig ved, hvor den skal styres hen. Vi lader hende sejle sin egen sø her til morgen. Vi kigger længere mod vest, og de første regnskaber, der er kommet fra USA, det gør vi sammen med dig, Henrik Henriksen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, tak skal du have. Du er chefstrateg hos Velliv, der tidligere hed Nordea Liv og Pension. Det er måske sådan, at de fleste stadigvæk husker jer. Men Velliv er altså navnet i dag. Mange kender dig måske bedst fra PFA, hvor du også har siddet rigtig mange år som chefstrateg. Og nu skiftede du altså job her 1. januar, 2. januar, eller hvad det var. Henrik, hvad har været den største overraskelse at skifte for sådan en kæmpe pengetank PFA som til en lidt mindre pengetank over hos Velliv? Ja, man kan sige, at jeg er gået fra en rigtig stor pengetank til en stor pengetank. Jeg ved ikke, om der har været nogle deciderede overraskelser. Jeg har i hvert fald været meget positivt, blevet mødt meget, meget positivt, og også været positivt overrasket over den her stemning, der er. Fordi man er jo bevidst om i Velliv nu, at man er på vej mod at stå på egne ben, og det skaber altså en fantastisk god stemning. Samtidig med, at der er et stærkt afsæt. Altså, vi har jo en investeret midler for omkring 200 milliarder, så vi er stadigvæk en stor pengetank. Så kan vi sige, en god iværksætterånd, sådan en nystarterånd, det har været meget positivt. Og hvor gode har Velliv været til at skabe afkastet gennem historien, Henrik? Nu er du selvfølgelig først lige kommet med, men du kender sikkert tallene alligevel. Ja, hvis vi går rigtig langt tilbage, så kan man vel sige, det er PFA og Velliv, der har ligget og lagt arm om, hvem der har været bedst. Velliv kommer rigtig godt igennem finanskrisen og har god historisk afkast. Men som alting, så er det jo noget, der svinger op og ned, at man har stærke perioder, man har svage perioder. Og de her ting skal måles på lang sigt. Og på lang sigt, der har Velliv altså gjort det rigtig fint. Mm. Nu sidder der altså som chefstrateg. Vi vender tilbage til dig, Henrik, og hører, hvordan I ser på blandt andet det amerikanske marked lige PT. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Ja, tak. Hvad er det så for en morgen, vi lukker op til? Du lyder som sådan en kokke i liv eller et eller andet hver morgen her, når du siger ja, tak. Jamen, der skal et chef ind også, tror jeg. Ja, men det er jo dig, der er chef jo, så jeg står bare her i kusinen og sørger for tingene ved at holde varme. Nej, hvad er der i gryden så? Jamen, i gryden er der faktisk lidt negativ stemning her til morgen. Det har jo også bare budt på flotte stigninger generelt. Du sad jo selv nede ved morgenbordet og kiggede på mig og sagde, hold da op, hvor har I tjent mange penge, dig, Lars Svendsen, specielt Lars Svendsen, fordi han jo har givet op i Gomspace og kørt tanks-kampagne, vil jeg sige, 100.000 i en aktie. Det er jo voldsomt, når man kun har 250.000. Men det var en god strategi, fordi den lykkedes. Han kørte op til de der kurs 15 eller andet, som han havde forudsagt, og så skippede han den største del af armeen, og nu sidder han bare med en normal position på omkring 20.000, men det kan han jo forklare lidt senere selv. Det kan nemlig. Han er med på telefonen sidste udsendelse. Hvor jeg har været lidt mere forsigtig og afventet, og de kontanter, jeg har fået, dem har jeg ikke kastet ind i markedet. Jeg tænker, at vi fik sådan en nytårsblop her, fordi vi fik raset godt ud i december måned. Måske næsten for meget. I hvert fald så endte Lav og jeg jo på pæne minuser. Så det var jo lidt kedeligt, men nu har vi fået positiv stemning. Og nu skal vi lige se, om vi kan holde. Jeg tænker, at nu ryster vi lige træet og ser, om aberne falder helt ud. Og falder vi helt ud, jamen så fortsætter den nedadgående trend. Ellers så får vi måske en kortere periode, hvor at vi kan få lidt medvind på aktiemarkedet. Og så må vi så se, når vi kommer hen omkring maj måned, om det kan holde. Men Persson, er det ikke her, du lige præcis kan tage teknikken til hjælp for at prøve at blive klogere på, om vi skal den ene eller den anden vej? Jo, men det der er, det er jo, at teknikken den er lige op at kysse den her modstandslinje, og nogle steder der er den måske lige brudt en lille smule over, men vi skal lige have lidt mere momentum med i systemerne, fordi at når modellerne har været nedadgående, så lyser de alle sammen rødt, og det er måske der, hvor fundamentaldrengene så har fordelen, fordi de siger, nu er nøgletallene billige, og så må vi jo følge med fundamentaldrengene ind i det, som de mener er for billigt, og så kommer vi løbende lidt bagefter, så der måske har de en bundfisker-tendens. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan man indstiller de her modeller, men jeg indstiller dem ikke helt på 100% bundfisk. Jeg venter gerne til, at vi har lidt medvind. Og så er det jo, at fundamentaldrengene, nu kigger jeg over på Henrik Henriksen, for jeg ved jo, han er mere fundamental end mig. På et eller andet tidspunkt, så siger de nøgle, at det er blevet lidt dyrt, og så begynder de måske at skibe af, og hvor vi tænker, jamen der er jo en opadgående trend, så vi holder sejlet oppe lidt endnu. Så det er egentlig den helt store difference, synes jeg, på fundamentaler og teknisk analyse. Så vi er nedadgående i dag, og jamen, der er ikke kommet de helt store danske regnskaber. Jo, selvfølgelig er der Christian Hansens regnskab, som var en lille smule ved siden af analytikerne. Altså, det er millioner, vi taler om. Det er ikke kæmpe store afsæt, men det var sådan noget med, at de havde forventet, at der var 140 millioner i kultur- og enzymdivisionen, og det blev 140, og de havde forventet 145-146. Så det er jo egentlig i småtingsafdelingen, men vi er inde i den her periode, hvor at vi skal ramme igennem nåleøjet 100%. Det er lidt ligesom, når vi sidder med stoppenålen, og kommer vi ikke igennem første gang, jamen så er det en failure, og det er nok lidt det, der sker med Christian Hansen her til morgen, det er, at den falder 4,3%. Når vi nu har spist brød til at lige tygge på det, så vil vi nok synes, at det er jo egentlig et meget godt selskab. Kommer der nok nogle køber tilbage igen på det her selskab, fordi de leverer varen. Og en aktiekurs, som jo egentlig også kørte sådan relativt pænt, når jeg siger relativt taget i betragtning af, hvordan markedet generelt kørte sidste år, Lars Persson. Så altså, det er måske også det, der gør, at det er bare svært for Christian Hansen at overraske positivt. Ja, det er det, og de faldt jo alligevel, for de var i 700 og gik ned til 580, men set i forhold til nogle af de andre aktier, der fik meget større procentuelle bøllebank, så er det selvfølgelig en forholdsvis okay nedtur fra november til december. Den var faktisk også, den startede først hen i november for Christian Hansen, ikke? De havde en top i august, og så gjorde markedet ikke sådan rigtig voldsomt. Altså hele august, september og oktober, der gik den måske en 30-40-50 point en lille smule nedad, og så kom den igen der i november, og så den så faldet tilbage der sidste december, hvor markedet virkelig fik raset ud. Så selv når ting virkelig raser, så kan man se, og det er et godt eksempel her, hvor svært det er egentlig at finde noget protection, altså hvor du kan beskytte din formue selv i sådan nogle solide selskaber, som kan man sige, deres produkter går ikke lige ud af produktion eller brugbarhed, hverken i morgen eller i overmorgen. Men alligevel så falder aktien omkring lidt over 100 point, ikke? Så sådan er livet. Det er altså muligt at få Christian Hansen på bogen lidt billigere i dag, end det var i går. Lars Persson, skal du hive en Christian Hansen-aktie ind på din bog? Nej, jeg har lidt svenske aktier på observationslisten, og de er jo lidt tidligere med årsregnskaberne, så jeg tror lige, jeg springer over i den svenske fold og slår mine folder derovre. Okay, så ja. Er der noget konkret, du skal melde på banen her? Noget, du holder øje med sådan lige? Nej, det vil jeg. Jeg vil helst lige vente lidt, inden jeg... Det er lidt for tidligt? Ja, det synes jeg. Okay. Lad os lige få lidt mere vind under det svenske marked, fordi vi skal helst have dem op over de der 14, op til 1500. Det ligger 1462 i øjeblikket, men vi skal gerne have det svenske indeks op til 15, så begynder vi sådan at være lidt mere sikre. Der er aldrig noget, der er sikkert på finansmarkedet, men så ser det lidt bedre ud, sådan teknisk i hvert fald. En rød morgen, Lars Persson. Jeg ser også, at DSV falder en lille bitte smule tilbage, men det var jo altså oven på en fin stigning i går, der kom efter, at de meldte ud, at de nu havde lagt et bud på Panalpina, det schweiziske selskab. Det var altså noget, som investorerne var glade for at se på. Panalpina, den steg vanvittigt meget. Mm. Jeg kan ikke huske, hvor meget, men bestemt mere end DSV. Men DSV er altså også en pæn stigning i går, og det falder så lidt tilbage. Det er bare almindelig gevinsttagning, Lars Persson. Eller hvad tænker du? Ja, og så var altså, som her også stod og prædikede om herinde, altså jeg kan huske, det er startet finansmarkedet, så var det ofte, når folk købte noget, så fik man altid et lille gok i nøden, fordi så ødelagde man som regel de gode multipler, man havde, eller den overskudsgrad, fordi man købte mange gange noget, der var måske lidt dårligere, altså noget, hvor man kan se nogle synergier, men som ikke er, hvor de måske ikke er lige så dygtige som en selv. Og det er jo også det, DSV køber. De køber de her Panalpina, som ikke har den samme overskudsgrad og samme nøgletal, som de har. Og det er der, hvor de kan gå ind og skrue og lægge deres model ned over virksomheden, og så løfte indtjeningen. Det samme, man har set i deres seneste køb nær for Sydafrika og USA, det er UTI der, så, hvor de løfter indtjeningen, fordi de kommer med deres model og lægger ned over. Så normalt vil man have set, synes jeg, at man skulle have set DSV tøffe lidt tilbage, men det gjorde man ikke i går, fordi det er også en branche, der er meget diversificeret, selvom man synes, at DSV er stor virksomhed, og når vi kører på motorvejene sydpå, så kører der tit en DSV-vogn forbi, men det er stadigvæk en branche, hvor du sidder kun på et par procent af markedet, fordi der er så mange spillere på det, så det bliver lidt spændende at se, at man begynder at købe op og måske få nogle lidt større selskaber inden for den her branche, sådan som jeg ser det. Og så inden vi går videre, Lars Persson, så var der også nyt fra Teva. De har fået FDA-godkendelse af den generiske version af epilepsimidlet Sabril, som jo er altså et Lundbeck-middel, så vidt jeg ved. Skete der noget på Teva-aktien, Lars Persson? Den fulgte jeg ikke rigtig. Nej, det gjorde der ikke. Altså, den har taget en meget god rebound, men der er jo hele den her case om der var nogen, om de har været inde i sådan noget kartel-samarbejde, så det er vel det, der tænker jeg, holder aktiekursen stadigvæk en lille smule nede. Den er stadigvæk under 20 dollar, men den var jo ja, lige ved juletid, årsskiftet, der var den næsten nede i 14, og nu ligger den lige omkring 19 dollar, så den har jo taget en pæn stigning alligevel. Så det er jo også et bevis på, at markedet sådan generelt er lige taget et sug op, fordi at, ja, men tingene var måske gokket lidt for meget i nøden lige der til slut i december. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Henrik Henriksen fra Value på besøg. Jeg har også Lars Persson i studiet. Vi ringer til Lars Svendsen lidt senere i programmet. Du kan selvfølgelig også være med, kære lytter. Du kan blande dig i debatten inde på Facebook, hvor vi livestreamer som altid. Der kan du bare kommentere lystigt derudad i feltet nede under udsendelsen. Du kan selvfølgelig også blande dig her på sms'en. Det er lidt nemmere at komme direkte til studiet, hvis du skriver til mig her. Nummeret er 42 600 24/7. Altså kommentar og spørgsmål meget gerne ind på sms'en. 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Regnskabssæsonen er godt i gang i USA, men hvordan ligger selskaberne egentlig fra land, og kan vi allerede nu få en fornemmelse af, hvad fremtiden på den konto bringer? Ja, Henrik Henriksen, lad os starte lidt med bankregnskaberne. Ja. Det er jo dem, der ligger for i USA. Traditionen tror, og det har de også gjort her denne sæson. Det ser vel egentlig overordnet meget pænt ud. Jeg læste, at for første gang nogensinde, så har de amerikanske bankers overskud passeret 100 milliarder dollar. Der bliver simpelthen tjent mange penge i den der sektor. Hvad siger du til det? Jamen, vi kigger på Goldman Sachs regnskab, også et stærkt regnskab, og den bedste, kan vi sige, return on equity, egenkapitalforretning siden finanskrisen, pæn regnskab for Citigroup, pæn regnskab for Bank of America. Det er også værd at notere, at aktiemarkedet, tror jeg, i vid udstrækning var ved at indkontere en form for recession der i december måned, da kurserne faldt kraftigt, og hvis der kommer recession, hvad skal man så ud af? Jamen, man skal i hvert fald ud af bankaktierne. Mm-hmm. Så bankaktierne havde fået rigtig store tæv i fjerde kvartal. Så det, der sker lige nu, det er både en kombination af, at man belønner fornuftige og pæne regnskaber, men også sådan et lettelsens suk, at måske går det ikke helt så galt, som vi frygtede der i december måned. Og kan vi sige, den guidance, der kommer fra de amerikanske banker, ser egentlig også ganske fornuftig ud. Det bløde punkt i deres regnskaber, det er åbenbart, at deres handel med fixed income, altså med obligationer, har været svær i fjerde kvartal, men handel med aktier har været stærkere. Typisk så ser man jo, når der er stor volatilitet på markedet, så giver det meget handel i bankerne, og det giver bedre muligheder for at have nogle gode spreads, som man kan tjene penge på. Så betyder det, Henrik, at vi kan sætte et stort, fedt, rødt kryds hen over det der ord recession lige for nu? Altså, hvis jeg skal gætte, så får vi ikke recession i 2019. Jeg sidder og kigger på 10 indikatorer fra amerikansk økonomi, og der er måske en af dem, der sådan blinker rødt lige nu. Og det er i virkeligheden stemningen hos de amerikanske direktører. Man spørger en gang i kvartalet de amerikanske direktører om, hvordan de har det i maven. Mm. Og der skete altså kraftigt fald her omkring årsskiftet. Og vi må sige, at den ændring, der har været i det seneste år, for et år siden var alle euforiske på grund af skattenedsættelserne, på grund af det globale synkrone opsving. Nu er alle pessimistiske. Så det stemningsskift, der har været i det seneste år, det er ret markant. Og hvis det får lov ligesom at blive hængende, hvis den her dårlige stemning får lov at blive hængende i direktionslokalerne og i bestyrelseslokalerne, så kan det ramme investeringerne, og så kan jo amerikansk økonomi altså blive tvunget i knæ. Men som jeg ser det, så er lånevilkårene for virksomheder, forbrugere og opgangen i forbruget, opgangen i beskæftigelsen simpelthen for stærkt. Det trumfer det her. Så recession, det tror jeg altså tidligst bliver en historie for 2020. Men den her lidt ondt i maven, som virksomhedslederne så åbenbart har, betyder det også, at vi skal passe på med at putte bankaktier i porteføljen sådan lige her på kort sigt? Altså, var det ligesom toppen, vi så den her gang i den her regnskabssæson, eller hvad? Altså, jeg tror, hvis man kigger på indekser for finansaktier, så har de altså fået et ordentligt drøn her i fjerde kvartal, og det er kun en mindre del af det, der er blevet genindtaget. Så jeg vil virkelig sige, det bliver nok i virkeligheden en bred stemning på aktiemarkedet, der kommer til at afgøre det. Jeg tror, at vi skal have en eller anden form for test af den bund, vi så omkring juletid. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi skal ned og røre den, men typisk når aktiemarkedet laver en form for bund, så laver det ikke i form af en V-vending. Det er måske snart dobbelt V, hvor man på et eller andet tidspunkt kommer der nogle dårlige nyheder, og så skal vi se, hvordan reagerer markedet på de her dårlige nyheder. Kommer der købere ind igen? Så Lars, jeg kan måske godt følge Lars i det her med, at man skal lige se tiden an. Man skal måske lige have lidt mere fast grund under fødderne, før man for alvor sådan kan sige, at nu får vi pæne aktiemarkeder de næste 3-6 måneder. Men vi hælder til, at vi får en rekyl op på markederne her de næste 3-6 måneder. Henrik, det første regnskab, der landede i USA fra bankernes side af, det var Citigroup, så vidt jeg husker. Det var altså et regnskab, som skuffede investorerne. Så kunne man godt blive sådan en lille bitte smule, hvis det var så tilsyneladende en enlig svale. Men noget af det, som de meldte ud, det var altså, de havde problemer med indtjening på boligfinansiering. Der var altså færre der låner, og dem, der låner, de er ikke så kreditværdige. Siger det noget generelt om, hvordan at den økonomiske stemning er i USA? Ja, altså boligmarkedet er selvfølgelig utrolig vigtigt for amerikansk økonomi, og det er sådan lidt pudsigt, når man kigger på boligmarkedet i USA, fordi styrkesiden er, at du har prisstigninger på 6-7% om året i øjeblikket. Minussiden er i virkeligheden, at boligomsætningen og udlån til boliger er lavere, end det er normalt. Og det har at gøre med, at de kunder, der køber en bolig i dag, de skal simpelthen have en meget stærkere økonomi, end de skulle for 10, 12, 15, 20 år siden. Og det betyder i virkeligheden, og det er jo bankerne selv, der er med til at sætte de her strengere krav. Det betyder i virkeligheden, hvis der er en mindre del af en befolkning, som du synes er kreditværdig til at købe en bolig, jamen så er der også en mindre pulje at fiske i, og så er der færre penge at tjene. Så i en eller anden forstand, så er bankerne også selv med til at sætte den her begrænsning. Og et eller andet sted er det jo selvfølgelig en fornuftig begrænsning, for der er ingen tvivl om, at op til finanskrisen, der blev man alt for lempelig. Der var alt for mange, der fik lov at låne. Det gav en god indtjening i en kort periode, og så blev det rigtig, rigtig koldt derefter. Men er det det samme, vi også har set her i Danmark, altså hvor vi også har strammet, eller også generelt i Europa, hvor man har strammet sådan lidt, at folk skal komme med lidt flere penge? Det vil jeg sige, og jeg virkelig sige, at tit handler det jo om at få lov til at låne, fordi hvis du først får lov til at låne, så kan du jo typisk låne rigtig billigt, specielt hvis du kan få afdragsfri lån, hvis du kan få rentefri lån. Så låneomkostningerne, jeg vil også sige, hvis man kigger på amerikansk økonomi generelt, og kigger på de amerikanske husholdninger, så deres renteomkostninger, den rentebyrde, som de har på deres skuldre, det er så den laveste i 30-40 år. Mm. Så det handler nok mindre om at kunne bære rentebyrden, som det ser ud lige nu. Det handler mere om at kunne overbevise bankerne om, at man også kan på 3, 4, 5 og 6 års sigt. Så renteomkostningerne som sådan ligger stadigvæk på et lavt niveau. Det, der så er udfordringen, det er selvfølgelig, at gælden i den globale økonomi, den er faktisk højere nu, end den var før finanskrisen. Og det betyder også, at når renterne kommer op, som vi har set det her sidste år, så på et eller andet tidspunkt, så vil der være noget, der knaser. Og det er det spørgsmål, vi alle sammen stiller os selv. Hvornår er det begynder at knase i den globale økonomi? Og der kan man se, at den amerikanske centralbank pludselig er blevet bange for, at er vi ved at ramme det punkt? Hvad sker der i den amerikanske centralbank? Fordi at det, som vi talte om nede ved morgenbordet, så har de jo ser ud til, at de er ved at lave en uvending. Eller hvad sker der? De har lavet en 180 grads kovending. I oktober måned, der sagde Paul, vi er langt fra neutral. De var alle sammen enige om at hæve renten her i december måned. Så er det interessant at høre dels hans reaktion den 4. januar, hvor han virkelig sætter gang i det amerikanske aktiemarked, hvor han siger, at de har råd til at være tålmodige. Det er også interessant at høre to af høgene, Mester og Esther George, som den ene siger, ja, vi er faktisk tæt på neutral, og jeg siger, hvad? Det kan du da ikke mene. og den anden siger, nu må vi se på de her renteforhold, vi har lavet, hvordan de slår igennem i økonomien. Hun nævner ikke engang uroen, eller kan man sige, den lavere vækst, den globale vækst. Så der er altså, Trump kunne ikke nå ind til centralbanken, men det kunne de finansielle markeder. Og det tror jeg i virkeligheden har været beroligende, fordi bekymringen for væksten, bekymringen for trade, bekymringen for alle de her bekymringer, hvis du selv er oveni en amerikansk centralbank, som blev ved med at være hawkish, som blev ved med at stamme skruen, det var altså det, der knækkede, kan vi sige, kamelens ryg der omkring juletid. Mm. Så den bekymring kan vi tillade os lige nu at pille ud, også fordi de inflationstal, vi får fra USA, de ligger sådan omkring de her 2%, der er hverken for lidt eller for meget, og resten af verden kæmper stadigvæk med i mange steder at have for lidt inflation. Så jeg vil virkelig sige, at den her kovending fra centralbankerne kan principielt være med til, eller potentielt være med til at forlænge det opsving, vi ser i USA, fordi det betyder, at vi får en periode nu uden rentestigninger i USA, og det betyder måske i virkeligheden, at det moderate opsving, vi ser nu, kan få lov at fortsætte længere. Ja. Vi har besøg af Henrik Henriksen fra Value. Han er chefstrateg derovre. Vi taler mere om amerikanske aktier og amerikansk økonomi. Henrik Henriksen, det kan godt være, at markederne så bliver mindre bekymrende, når den her frygt for flere renteforhøjelser, den bliver taget ud. Ærligt talt, så bliver jeg en lille smule mere bekymret, fordi jeg tænker, hvis vi kan stole på noget af det, der kommer ud, at for eksempel sådan en centralbank, sådan den amerikanske, hvis Powell han bare står og taler efter for godt befindende, hvad vej vinden nu blæser, hvordan skal vi så overhovedet kunne regne med noget som helst i den her verden? En af de ting, vi har kunnet regne med, i hvert fald hos de seneste mange centralbankchefer, det er, at de lytter, når markedet taler. Han forsøgte ligesom i starten at negligere det, så at sige, at det her det er aktiemarkederne, der er hysteriske. Han brugte selvfølgelig ikke det ord. Men da det så bliver understøttet af, at for eksempel de her amerikanske direktører, som samtidig bliver mere forsigtige, så er han godt klar over, nu er vi altså inde i direktionslokalerne, nu er vi inde hos beslutningstagerne, nu er vi derinde, hvor den her opbremsning på aktiemarkedet kan være med til at sætte nogle negative strømninger i gang i amerikansk økonomi, som kan ramme væksten. Nu er vi der, hvor de finansielle vilkår for virksomhederne bliver strammet op, hvor bankerne måske også begynder at blive mere forsigtige. Og i den situation, der synes jeg egentlig, at det er i hvert fald betryggende eller beroligende for en aktieinvestors synspunkt, at han bakker. Hvad det her så kommer til at betyde på længere sigt, og om han virkelig bare er en ny lakaj for aktiemarkederne, det er selvfølgelig en anden diskussion. Men det vigtigste for os, det er i virkeligheden afkodet reaktionsfunktionen hos centralbankerne. Så kan man være enig, eller man kan være uenig, men det er jo utroligt vigtigt for os at vide, hvordan centralbankerne reagerer, og så tage bestik af det. Og jeg vil også sige, det er ikke nok, at han bliver, kan man sige, mere lempeligt indstillet, den amerikanske centralbankchef. Fordi hvis vækstdataene gradvist begynder, altså fortsætter med at blive svækket herfra, så er det altså ikke nok. Så kan han ikke holde aktiemarkedet op. Det er væksten, det er indtjeningsvæksten, det er fremgangen i økonomien, der skal drive aktiemarkederne. Og selvom aktiemarkederne bliver billigere her ved årsskiftet, så skal der altså en indtjeningsfremgang til. Kommer den ikke i 2019, så kommer aktiemarkedet til at vende sydpå igen på et tidspunkt. Og hvad skal drive den indtjeningsvækst, Henrik Henriksen? Fordi at, jeg tænker, vi har været igennem en periode, hvor virksomheder også har skåret meget ind til benet og gjort, hvad de kunne for netop at skabe vækst og tilfredsstille investorerne derude. Er vi ikke nået til et eller andet toppunkt, hvor der ikke rigtig er mere at komme efter? Altså, jeg vil sige, det er i virkeligheden... Det, der understøtter vækst i øjeblikket, det er virkelig en forbrugersiden, det er beskæftigelsessiden. Den er stadigvæk stærk i de fleste virksomheder rundt omkring i verden, i de fleste økonomier rundt omkring. Der er fremgang i beskæftigelsen, der er fremgang i lønningerne, dermed er der fremgang i forbruget. Men vi ved også, hvis pludselig der kommer et eller andet, som bremser økonomien, som bremser investeringerne, så ved vi også, at det smitter af på forbruget, og det smitter af på beskæftigelsen. Så derfor er det utrolig vigtigt at holde øje med, kan vi sige, stemningen i de her, på de her direktionsgange, og det er utrolig vigtigt at holde øje med, hvordan virksomhederne de agerer. Det, der giver mig sådan tro på, at vi stadigvæk har noget til gode vækstmæssigt, det er i virkeligheden, at lånevilkårene for amerikanske virksomheder, de er stadigvæk lempelige. Lånevilkårene for forbrugerne er lempelige, og det er faktisk det samme i Europa. Altså, de er i hvert fald lempeligere, end de har været. Altså, det vil sige, at låneomkostningerne er moderate, og der er åben for kredit, hvis du har en vis økonomisk styrke. Det, der typisk bremser opsving, det er, når du ser en stramning af de her ting. Det var det, der bremser amerikansk økonomi i 2008. Det store minus, eller det store spørgsmål, det er virkelig, hvad sker der i Kina? Fordi Kina fylder langt mere, end da vi var ramt af finanskrisen, fylder langt mere i den globale økonomi, og der har vi ikke den samme indsigt. Og der kan vi altså se, de kinesiske data i øjeblikket, de ser bløde ud. Så hvis aktiemarkederne ligesom skal vise styrke igen i år, så skal vi også have en kinesisk økonomi, der begynder at pege opad. Så Kina er altså den helt store spiller, når vi kigger på også amerikanske aktier. Men Henrik Henriksen, sådan noget som 12-tariffer og i det hele taget det politiske scenarie, hvor meget spiller det ind for aktiernes mulighed for at vækste også her i 2019? Det spiller en rigtig stor rolle. Vi har haft stramninger af de amerikanske renter. Vi har en amerikansk centralbank, der begyndte at sælge obligationer ud til markedet. Og så oven i det, så har vi den her handelskonflikt mellem de to supermagter her i verden. Og den er bare blevet hårdere, den er bare blevet længere. Og de forstyrrer de her supply chains. Virksomhederne har haft en fantastisk verden at investere i de seneste 10-20 år. De har kunnet outsource til Kina, de har kunnet sælge alle steder i verden osv. Og pludselig, så ved man ikke, hvad det er for en spilleplade, man spiller på, både i forhold til ens salg og i forhold til ens forsyningskanaler. Og det skaber altså usikkerhed, og vi har kunnet se, at indtil fjerde kvartal, der kunne amerikansk økonomi ligesom køre hen over den usikkerhed, men det kan de ikke længere. Så jeg vil virkelig sige, at her i første kvartal, det bliver utrolig spændende at følge de her forhandlinger, at der kommer et positivt udfald omkring 1. marts, som han har sat som deadline Trump. Fordi kommer der ikke et positivt udfald, hvis den her konflikt den kører videre, så vil vi fortsat se de her vækstindikatorer i den globale økonomi pege sydover, og så tror vi, så skal vi have en tur mere ned på aktiemarkederne. Og der er jo en deadline, som vi kommer til at holde rigtig meget øje med, også her i programmet 1. marts, hvor den her våbenhvile altså ophører igen. Så tænker jeg, det er vel ikke en våbenhvile, som på den måde ophører, Henrik Henriksen. Altså jeg tænker, det er vel en kamp, som er ongoing, også de næste år fremover, fordi det er vel en strukturel kamp om, hvem der har overherredømmet i den her verden, også i mange år fremadrettet. Hvor godt står USA der? USA står godt. De har Silicon Valley. De er kreative. Og jeg tror i virkeligheden, at kineserne undervurderer, hvor stor en betydning, kan vi sige, de her kinesere, der er kommet hjem fra udlandet, har haft for hele tech-sektoren derovre. Så jeg vil sige, vi skal ikke underkende kinesernes evner og kreativitet, men jeg tror i virkeligheden, USA står godt her. Men problemet er bare, at hvis vi kommer til at stå over for en verden, hvor man gensidigt lukker ned over for hinanden, så vil alle altså tabe. Så kan det godt være, at der kommer nogle relative venner, og det kan godt være, at det bliver USA, eller det bliver formentlig USA, men men alle vil tabe på det, og aktiemarkederne vil have det svært, fordi den her globaliseringsbølge, som vi har set de seneste 30 år, den har altså givet medvind for væksten, den har givet medvind for virksomhedens mulighed for at tjene penge. Den har presset almindelige lønmodtagere mange steder i verden, og det er jo så det, de har reageret på, og det er derfor, vi ser en tendens, ikke kun i USA, og ikke kun drevet af Trump, men vi ser det også andre steder, at økonomier sådan har en tendens til ligesom at lukke sig lidt om sig selv, og at folk vil ikke, kan vi sige, blive ved med at finde sig i de her levevilkår, som de synes er blevet forringet. Mm. Men kunne man ikke også godt forestille sig, at altså Kina er jo anden største økonomi i verden, og USA er stadigvæk langt foran, men på et eller andet tidspunkt, så haler de vel ind på hinanden, Kina haler ind på USA, og på et eller andet tidspunkt kunne man også måske forestille sig, at de får overhånden. Hvis nu de begynder at blive gode venner med alle mulige andre end USA, er USA ikke ved at skyde sig selv lidt i foden i forhold til at gøre sig, ja, snart sagt, uvenner med mange lande rundt omkring i verden? Jo, og der Europa kommer jo også til at skulle vælge sider. Du kan jo se, at tyskerne er forbeholdende for eksempel i forhold til at vælge Huawei, når de skal udbygge deres 5G. Så i virkeligheden tror jeg, der er meget, der tyder på, at det vi kan kalde den vestlige verden samler sig om USA. Det, der er Kinas udfordring, det er virkelig, at de har haft et fantastisk væksteventyr. Verden har stået åben. Det har været en slikbutik, hvor de har kunnet handle på alle hylder. Og de har samtidig øget deres gearing markant. Siden finanskrisen, så har de øget gældsætningen i de kinesiske virksomheder. De kinesiske forbrugere har øget deres gældsætning. Så i et eller andet sted, så er Kina blevet en meget mere sårbar økonomi end for 10 år siden. Deres betalingsbalanceoverskud er væk. Det nærmer sig nul. Der er rigtig mange kinesere, rige kinesere, som gerne vil have kapital, penge ud af Kina, fordi Kina er et godt sted at tjene pengene, eller har været et godt sted at tjene pengene, men det er ikke nødvendigvis et godt sted at opbevare pengene. Så den her styrkeposition, som Kina har haft, den har de haft i en verden, som så anderledes ud, end den formentlig kommer til at se ud de næste 5-10 år. Så jeg vil sige, den største risiko, som jeg måske ser for den globale økonomi de næste 3-5 år, det er i virkeligheden vækstmønstret i Kina, og hvordan kommer de helskindet igennem den her kraftige gearing, som de har lavet, den kraftige låntagning, de har lavet. Vi så, hvad der skete i USA i 2008. Skal Kina også på et tidspunkt opleve noget lignende? Mm. Ja, det er jo vildt, fordi at nu har de stadigvæk 6% i vækst, men de begynder allerede at stimulere nu her igen, fordi de synes, at væksten er ved at gå lidt af. Altså, det er jo lidt uhyggeligt, når man så har den største gældsætningsgrad, kan man sige. Så vi står på et meget eksperimenterende grundlag, synes jeg, i Kina, ikke? Og det var jo egentlig det, man advarede. Kineserne lyttede jo lidt til vesteuropæiske banker og finansinstitutioner for mange år siden, hvor de sagde, lad nu være med at gældsætte jer. Og nu ender man alligevel med at gå ud af det spor. Så det skal jo eksplodere på en eller anden måde. Lige hvordan det gør det så i Kina, det ved vi jo ikke rigtigt, fordi der er også meget. Det er jo staten, der styrer det, så hvordan får de jo indkapslet det er et helt store spørgsmål. Ikke? Timingen er et stort spørgsmål, for indtil 2008, der kunne de læne sig op af vores del af verden. Der var det også, der gældsætte os, og købte masse kinesiske varer. Siden finanskrisen, der har de selv været nødt til at gældsætte sig for at holde dampen op. Og vi kan se præsident Xi, han har en kæmpe magt i Kina, men vi kan også se, at de her markedsreformer, han taler om, det her med at liberalisere økonomien, liberalisere valutamarkederne osv., det sker altså ikke. Mm. Fordi problemet er i virkeligheden, at han risikerer at miste grebet, og han risikerer, at væksten bremser op i Kina, og hvis væksten bremser op i Kina, så kan det godt være, at han står stærkt nu, men så er der også en risiko for, at han mister magten. Mm. Så Kina befinder sig i en vanskelig situation nu, hvor de gerne vil øge kvaliteten af deres vækst, hvor de gerne vil have bedre livskvalitet, de vil have renere miljø, men samtidig så lever de også med eftervirkningerne af den her kraftige gældsætning. Ja. Lad os lige hoppe tilbage til den amerikanske regnskabssæson, der hvor vi startede, Henriksen. Der er jo store dele af det amerikanske statsapparat, der er nedlukket lige for tiden, fordi at, ja, det har man så besluttet at gøre. Nu sagde jeg ikke Trump, men det var egentlig det, jeg tænkte. Hvor meget kommer det til at betyde for selskabernes indtjeningsmulighed her i første kvartal? Altså historisk har det, hvis man kigger tilbage i tiden, så har de nedlukninger her ikke haft ret stor betydning, og vi har typisk set, hvis det har bremset op i det pågældende kvartal, så har vi fået en rekyl i det efterfølgende kvartal. Vi kan også se, at Trump har meddelt, at de folk, der er sendt hjem, de vil få deres løn alligevel. Det har i hvert fald fremsat et lovforslag om. Men der er ingen tvivl om, at det her, det er en del af et mønster, hvor vi vil se, at Trump måske i stigende grad risikerer at blive en lame duck. Mm. Han har mistet flertallet i repræsentanternes hus, og hvis allerede de har sigtekorn indstillet på præsidentvalget her i næste år, i november 2020, så kan det blive meget, meget svært for Trump at opføre politik. Det virker som om, demokraterne er meget ivrige efter at udstille ham og lægge arm med ham. Så det her kan godt komme til at betyde noget for væksten i første kvartal. Det gør det uden tvivl. Og hvis det bliver ved med at trække ud, så er det selvfølgelig også noget, som virksomhederne vil kunne begynde at se. Mit gæt vil være, at det får en ende, og et andet kvartal vil vi se spejlbilledet af det her, men det her, det kan også godt være en af de ting, som kan give et dyk i markedet på et tidspunkt. Så det skræmmer dig altså ikke som store investor derude i verden? Ikke på samme måde som hans konflikt mellem USA og Kina. Okay, det er den helt store frygt, som der er derude på markedet lige pt. Ole Møller Hansen, han har skrevet ind til os på Facebook, han skriver, hvor meget rentevåben har Powell egentlig, hvis der kommer en nedgang i amerikansk økonomi? Og det er jo sådan set et godt spørgsmål, Henrik, fordi så meget har de jo heller ikke nået at sætte renten op endnu, så der er ikke så meget plads nedad igen. Hvad siger du til det her spørgsmål? Der er godt et par procent at gøre med. Altså, jeg tror, at det, de vil gøre først, det er, at de vil lade være at lave flere renteforhøjelser, måske i hele første halvår. Og så skal vi jo huske, samtidig ligger de jo stadigvæk at stille ud af den her store obligationsbeholdning. Det kan de kan reducere det udsalg, de kan stoppe det udsalg, og de kan i virkeligheden også, hvis det bliver nødvendigt, så kan de begynde at købe obligationer igen. Så jeg synes, det der har givet mig sådan lidt ro på bagsmækken, det er i virkeligheden, den amerikanske centralbank, han var ude også den 4. januar og sige, at vi er parat til at bruge hele arsenalet, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt. Men pointen er jo rigtig, at renterne er lave. De er lave i USA, de er jo ikke eksisterende i Japan og i Europa. Der har vi jo ikke nogen renter, vi kan sænke af. Så hvis vi virkelig får en økonomisk opbremsning nu, så er der altså faktisk ikke noget for centralbankerne. Så er der ikke meget for centralbankerne at gøre. Der er lidt for den amerikanske centralbank, men væsentligt mindre for centralbankerne i Europa og i Japan. Og det tror du altså heller ikke, vi gør sådan lige her på kort sigt. Undskyld, Persson. Jamen, så har vi jo kun det der værste rentevåben, eller det værste våben, det var jo begyndt at købe assets, altså som japanerne også på et tidspunkt snakker om. Jeg ved ikke, om de overhovedet begyndte, eller om de stoppede, eller hvad der skete derude, det har jeg ikke helt fulgt med i. Men det er vel, egentlig det der er tilbage, eller hvad? Hvad siger du? Ja. Og det er jo virkelig en form for helicopter money, hvor man selv giver pengene i hånden på centralbanken, og så kan centralbanken, kan vi sige, i vores del af verden, der var det obligationer, de købte forskellige grader af obligationer. I Japan køber man aktier, og det er i virkeligheden formentlig det realistiske scenarie, det er, at næste gang vi får behov for stimulanser, i hvert fald hvis renteniveauerne ikke er kommet op, så bliver det mere uortodoks politik i forhold til det, vi så efter finanskrisen. Og det vil sige, at vi kommer til at se en større sammenblanding mellem finans og pengepolitik. For alternativet, det er en hård økonomisk opbremsning, og så ved vi godt, hvad så lever politikerne på lånetid. Så hvis den her opbremsning kommer nu, så vil det være rigtig dårlig timing, både for centralbankerne og for politikerne. I Kina har man stadigvæk nogle våben at bruge. Man har stadigvæk renter, man kan sænke af. Man kan bruge QE og opkøbe obligationer. Men igen, Kinas muligheder er blevet stækket af, at deres overskud på betalingsbalancen er væk. De er altså afhængige af, at udlandet i stigende grad er med til at finansiere den kinesiske vækst. Og det er en ny situation for Kina, som de gradvist kommer i. Mm. Altså, må jeg lige spørge mig på det? Der er jo sket det, at når nu centralbankerne holder op med at købe obligationer, blandt andet i USA og i Europa, så er der jo egentlig begyndt at komme lidt obligationer ud på markedet til forbrugeren og de private institutioner og de institutionelle institutioner. Så har det også været med til ligesom at skubbe måske aktiemarkedet? Ser du, at det har været med til? Fordi lige pludselig så kunne man jo få, altså det er noget, jeg sidder og lommefilosoferet over, at lige pludselig kunne de amerikanske institutioner jo få 3% rentefrit. Hvorfor skulle jeg så gå over i aktiemarkedet, hvor jeg ikke ved, om jeg får 8 eller 5 eller 0 eller minus, så kunne jeg få 3 sikre. Har det ikke også været med til at skubbe til aktiemarkedet lige der i den fase der? Helt enig, Lars, fordi du kan sige, at du har kunnet parkere penge til et par procent i rente. Ja. Du har skåret længe ud af rentekurven, har du kunnet få 3% i rente i en situation, hvor man måske er bange for recession. Så i USA har der virkelig været en effektiv parkeringsplads, og det er der et langt stykke hen ad vejen stadigvæk for pengene. Det vi så også kan se nu, det er, at det har givet en forskydning. Obligationerne er blevet dyrere, aktierne er blevet billigere, og det betyder i virkeligheden, at nu er vi oppe på, at 44% af S&P 500-selskaberne, altså næsten halvdelen af S&P-selskaberne, de giver et udbytte, der er højere end den 10-årige rente. Og det er faktisk historisk set et højt antal. Det er ikke det højeste, vi har set, men det er kun omkring økonomiske kriser, vi har set tal, der har været højere. Så balancen mellem aktier og obligationer er blevet skubbet af det, der skete her i fjerde kvartal. Og hvis nyhedsstrømmen retter sig til det lidt bedre, så vil det være et argument for, at folk igen søger mod aktier. Hvis nyhedsstrømmen ikke bliver bedre, så vil folk sige, at jeg tager mine 2,5-3% på obligationsmarkedet, og så ser jeg tiden an. Ja. Så der er kommet en parkeringsplads. Ja. Henrik Henriksen, chefstrateg hos Velliv. Du ser altså ikke recession sådan lige hverken i morgen eller måske om et års tid, men altså, der er et eller andet spøgelse, der måske der svæver derude. Hvordan skal vi forholde os til sådan det tidsmæssige perspektiv, når jeg kigger tilbage i historien sådan 50 år tilbage eller noget i den retning, så har vi jo nærmest haft en nedtur sådan cirka hver 10. år. Er det ikke også noget, der påvirker jer på finansmarkederne, at vi er jo ved at være nået dertil, hvor det er tid? Præcis. Altså, hvis vi måler, altså det her til sommer bliver det her det længste opsving i altid, eller i hvert fald i nyere tid. Og det gør selvfølgelig indtryk. Det, man kan sige imod det, det er, at styrken opsving har været ret moderat. Så det vil sige, at det løft, vi har fået i amerikansk BNP, har været på sådan 2-3-24%. Og det forsvarer faktisk det gennemsnittet. Så på den måde har det samlede opsving ikke været større. Men til gengæld, hvis vi kigger på aktiemarkedet, og hvis vi kigger på afkastet på de finansielle markeder, så må vi også sige, at det her opsving, det har været bedre og federe, end det, vi har været vant til. Og det er det, der gør, at man er nødt til at være sådan på 2-3 års sigt, så er man nødt til at være lidt forsigtig, og også være lidt ydmyg i forhold til, der kommer nok et eller andet, der kommer en eller anden sort kat løbende over vejen på et tidspunkt, og så gælder det om ikke at være alt for aggressiv positioneret, så alle de gevinster, vi har haft siden finanskrisen, de fordamper. Okay. I går der kom der også et regnskab ud fra Alcoa. Jeg ved ikke, om du dykker ned i den slags, Henrik, men hvordan ser I på sådan nogle mineselskaber i det hele taget på råvarerne derude i verden? Jeg har ikke lige set Alcoa, men jeg vil sige generelt på råvarer og generelt på olie, der har vi, jeg ser det som en vigtig konjunkturindikator, at faldende oliepriser, og det nævnte Fed faktisk også i deres Basebook-rapport i går, faldende oliepriser er skidt for investeringerne. Det er skidt for olieselskaber. Det kan godt være, det er godt for forbrugerne på sigt, men på kort sigt, så rammer det altså økonomien. Så stigende materialpriser, stigende råvarepriser vil typisk være det, der understøtter aktierne. Faldende råvarepriser, faldende oliepriser vil være negativt for aktiemarkederne. Mm, og nu nævnte du selv lige Facebook. Det var vel egentlig en relativt okay, positiv Facebook, der kom ud i går. Det kan godt være, at der måske er lidt mere bekymring, end der har været før, men der var ikke noget sådan graverende at læse i den, eller hvad? Nej, altså lidt større bekymring, måske lige knap så bullish. Altså de nævner bekymringerne for de her renteforhøjelser i virksomheden, de nærmere bekymringer for strammere lånevilkår, også som vi har set, altså kan vi sige, de kreditspænd, som de virksomheden skulle betale, er kommet op. De nævner faktisk også de faldende oliepriser, og så nævner de også den her politiske uro. Så summen af bekymringer i Facebook er lidt større, end vi så det ved den foregående Facebook, men stadigvæk i langt de fleste distrikter, der rapporterer man pæn vækst i USA, så der er ikke noget, der sådan er bremset op endnu. Jeg synes virkelig også, når vi kigger på vækstindikatorerne, både i USA, men også globalt, ja, vækstindikatorerne er bøjet af, men ligger stadigvæk på niveauer, der er højere end det, vi skal se, hvis vi skal begynde at se trigger til en recession, så skal vi have vækstindikatoren til at falde noget mere fra de niveauer, de har nu. Okay. Og Facebook, det er jo altså de 12 distrikter, der melder ind til den her samlede rapport, der giver et overblik over, hvordan at økonomien ser ud sådan bredt i USA. Det sker 8 gange om året. Henriksen, inden at vi lige får Lars Svendsen med på telefon, så skal vi også lige høre, hvordan går I til markedet over hos Velliv lige nu? Hvad gør I? Er der særlige regioner, I vælger til eller vælger fra? Og er der sektorer, som I er mere lune på end andre? Altså helt overordnet, så er vi selvfølgelig lidt bekymrede på 2-3 års sigt, ligesom mange er, fordi det her opsving har været langt, og vi har forholdsvis høje multipler også i USA. På kort sigt er vi lidt mere konstruktive. Vi tror i virkeligheden, at en del kan blive afgjort her i første kvartal, navnlig med de her handelsforhandlinger mellem USA og Kina. Og falder det negativt ud, så skal vi en tur ned igen, og falder det positivt ud, så vil det formentlig understøtte markederne. Vores samlede position er forholdsvis neutral i forhold til vores benchmark. Den underliggende aktieportefølje er så tiltet lidt i en forsigtig retning. Altså, vi har lidt færre small cap aktier. Small cap er jo typisk noget af det, der har det godt i de første dele af et opsving, men måske knap så godt i de sidste dele af et opsving. Og vi har lidt flere stabile aktier. Ulempe ved stabile aktier, det er, at de er forholdsvis højt prissat. Fordelen ved dem, det er altså, at de er mindre konjunkturfølsomme. Og så har vi faktisk også et lille tilt til emerging markets. Og emerging markets ser billigt ud. Emerging markets har klaret sig godt siden september måned, relativt. Altså, det er selvfølgelig også gjort ondt at ligge i emerging markets, men siden september har emerging markets faktisk outperformet developed markets. Den store risiko på emerging markets, det er ikke prissætningen, det er ikke forventninger, det er i virkeligheden den der Kina, dynamoen i Kina, for alvor begynder at levere mindre strøm. Men det er formentlig ikke nu, fordi kineserne bærer stimulanser til deres økonomi, og det ser ud som om, de gør det kontinuert, og de også sender de her signaler til virksomhederne, at de ønsker stigende investeringer, og hidtil har kineserne haft succes, når de har stimuleret, det tror vi også, de vil have den her gang. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor lang tid det varer. Ja, det er næsten lige meget, hvilke emner vi tager op her i Millionærklubben for tiden, så ender vi på en eller anden måde over i Kina. Det er jo altså det, som er den helt store spiller lige pt. Nu har jeg fået Lars Svendsen med på telefonen. Vi skal høre, hvad han går og laver. Ikke mindst, hvad det er, han roder rundt i med Gumspace. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Du har ændret på din portefølje. Du har solgt ud af Gumspace. Ja, det, altså nu måske GomSpace, hvis der er nogen, der gider sig det alvorligt, vi laver. Så det, man kan bruge det til, det er jo, at hvis en aktie bliver smadret fuldstændig på grund af en aktietegning, og det var jo en aktietegning uden nogen form for garanti. Danske Bank garanterede ikke tegningen, de sad bare og modtog papirer og sendte det ud igen. Derfor blev den jo smadret, ikke? Og det var jo reelt et kurstab, som startede på 60, og så røg vi ned i 50, fordi det var en dårlig aftale, så røg vi ned i 40, fordi man nu vil man gøre noget nyt, og så endte det jo med, at vi var ned til 20-23 stykker, og så sagde de det op, og selvfølgelig, fordi de var nede og spurgte banken, så nu lægger vi tegningskursen meget, meget lavt, for at være sikre på, at investorerne vil købe dem. Og det var jo altså meningen, det var selskabets eksisterende ejer, der skulle købe, ikke? Mm-hmm. Men så endte vi jo helt nede på tegningskursen, der var 10,5 svensk, og så var det, jeg købte, fordi nu var den jo bumpet sønder sammen. Og så sker der jo det, at i det der øjeblik, så sidder alle og har ondt i maven og så videre, men de slap jo igennem med at få 85%, tror jeg det var, af de penge, de havde forestillet sig. Og det gør jo så, at det var noget med omkring 260 millioner svenske kroner, kom der i kassen netto. Og det betyder jo så bagefter, så er risikoen på aktien jo meget, meget mindre. Fordi nu er de ligesom fuld af penge, de havde vel 70 i forvejen eller sådan noget. Og så springer aktien op, og så er det jo, at jeg købte helt vildt. Og det var derfor, at jeg lavede det her, som Lars kalder for et tankeangreb. Og det er fuldstændig rigtig analyse. Og så når vi kommer op, sådan nogenlunde fri fra hullet, bare lidt op af hullet, ikke? Paul og Nulle i hullet og alt det der. Så siger jeg jo tak for det. Nu går jeg ned på en normal vægt, fordi jeg mener faktisk, at vi skal op over 20, ikke? 20-25 stykker, vil jeg tro, vi skal op i. Men det er, hvad der sker. Ja, fordi der var jo nogle af vores lyttere, der undrede sig over, at du ikke netop holdt fast i, når til den forhåbentlig kommer op over de 20, Lars Svendsen, når du har talt om netop det der 20 som et springende punkt. Ja. Men det var altså, fordi det var sådan en det var en hurtig spekulant på det følge, at du lige satte dig der? Ja, og så havde jeg jo så mange penge. Altså, jeg havde jo 30% af mine penge, og dengang havde jeg jo kun 250, ikke? Og det var 75.000 eller sådan lige, jeg satte ind der. Det var jo sådan set ikke efter bogen. Det var en udskejelse. Og så må man sige, hvis det så lykkes, så man skal også nogle gange, vi har jo også nogle gange folk, som kommer og fortæller, at vi har haft de her, der har købt en ODK eller hvad det hedder, en eller anden aktie, så stiger den 40% på, eller 80% på 2 dage. Så siger, jamen det er jo held, det er jo ikke forstand, så sælg det der. Mm. Fordi de sidder og siger, så kan den jo stige 80% til. Nej, det går langsommere bagefter, når vi er kommet, har fået den første gevinst. Og så skal man ligesom vide nogle gange, er det held eller forstand, og hvis det er heldet, eller at det, som du positionerer dig der, hvor heldet skal være. Ikke? Mm. Men det er jo det, som Napoleon sagde. Held, det er det, der gør, at den, der har flest kanoner, vinder en krig. Ja, sådan er det. Jeg glæder mig til at læse dine udskejelser, hvor jeg lige vil sige, dine memoarer og udskejelser har været i GomSpace, Svendsen. Det er sgu en dag. Du ja, ja, det er memoarer for en daytrader, du. Dem glæder jeg mig til at læse, når du skriver dem. Lars, men det er jo sjældent, der er en chance, der er så god. Ja. Som det der. Og så spørgsmål, så må man bare sige, når det så lykkes, og så sad jeg sad jo der også af 15, jeg sad bare på fedte på 15 foregårs, men det er ikke så sandt, at du er farvel, ikke? Ja. Men hvis du sælger, så, og så, nu beholder jeg jo sandsynligvis de der 2.000 op i, hvad hedder det, 20, ikke? Jo. Vi kipper med flaget, Lars Svendsen, og siger tillykke med den position i hvert fald. Ja. Der er kommet et spørgsmål herind på sms'en 42 600 24 7. Det er fra Peter. Han skriver, du taler så meget om kommende stigninger i Europa-Tyskland, men du har intet selv købt. Hvornår skal du handle i Tyskland? Svendsen, skal du det her til morgen? Metro er kommet med regnskab. Kunne det være noget? Ja, du bad mig at kigge på Metro. Det er jo så det her grossiste detailvarer. Der er alt muligt, især til det der Horesta. Mm. Folk kan købe deres kød til restaurantbøffen der. Men det er jo ikke i Danmark mere, så det kan nej, du ikke. Nej, men de er hele verden. Faktisk er det kun halvdelen nu, der er i Europa. Resten er i nyere markeder. Men er det kommet ud med en lille stigning og så videre. Men det er ikke noget super duper. De ejer noget, hvis I kommer i Tyskland, der hedder Hypo Real, som er sådan nogle hypomarkeder, altså nogle meget store supermarkeder. Mm. Men det går så dårligt, at de har sat til salg. Det kan de jo så håbe at komme af med. Men, Men altså, det var ikke det er ikke super. Det, dit hjerte blev af, kan jeg høre. Nej. Jeg synes, at det har været der, Svendsen. Jamen, det er rigtigt, hvad han siger. Og jeg vil jo så sige, hvis jeg måtte spørge med Henriksen, om vi har kloge folk på besøg. Jeg har en idé om, at der kommer et nyt begreb, der hedder safe haven-aktier. Det er jo et stærkt ord, men som skulle ligesom gå ud på, det er selskaber, der er placeret, har en god økonomi selv, og er placeret heroppe i Tyskland og omegn. Danmark, Sverige, Norge, Holland osv. Og det vil være noget, folk vil gå efter. Og lige pludselig, så siger de, bum, lad os få nogle Mercedes og BASF og Bayer og Allianz, alt det der. Kan du se det der, eller er det noget røv? Nej, jeg kan godt følge tankegangen. Altså, vi kan i hvert fald også sige, at altså, forventningerne generelt til sådan en europæisk aktie er jo ret moderate, og der, hvor vi er sådan i konjunkturcyklen, hvor vi, sådan, vi kan begynde sådan at ane en eller anden form for afslutning derude, der tror jeg da i virkeligheden, at man godt vil ind i både sikker, en sikker region, sådan rent økonomisk, og også i forholdsvis stabile selskaber. Så jeg kan godt følge tankegangen, og man kan jo i hvert fald se, at Tyskland og Nordeuropa er steder, som stadigvæk har store økonomiske muskler. Vi har kæmpe overskud på betalingsbalancen de fleste lande, og det betyder i virkeligheden, at forbruget i de her lande behøver ikke blive så hårdt ramt af en økonomisk opbremsning. Så jeg kan godt følge tankegangen. Men dog muskler, Henrik Henriksen, som vil begynde at blive en lille bitte smule mindre, i hvert fald i Tyskland. Jeg synes ikke, det er specielt pæne nøgletal, vi får ud af Tyskland for tiden. Nej, tyskerne, de er ramt af den her omstilling af bilindustrien. Der er virkelig sket det, at der, man har fået fælles krav nu til udstødningsgasserne, og det betyder, at tyske biler skal til at testes anderledes, når de skal teste deres hestekræfter og deres dieseludstødninger osv. Og det har virkelig, det har løftet salget her hen over sommeren, for inden de nye krav kom, og det har så virkelig sat produktionen i stå, fordi de skal til at omstille deres fabrikker og deres produktion. Så udover at Europa ligesom har været ramt af Frankrig, Italien og andre ting, så har det her så også kommet ind over, og Tyskland er jo en meget fremstillingsdrevet, meget bildrevet økonomi, så rent faktisk, så kan vi sige, at tallene fra tredje kvartal var rigtig dårlige i Tyskland. Til gengæld, så vil jeg sige, at den tyske forbruger, den tyske jobmodtager, det tyske boligmarked, ser stadigvæk robust ud, og det gælder jo heldigvis et langt stykke hen ad vejen i mange europæiske lande. Ja. Så jeg tror, at den udfordring, det bum, tror jeg, tyskerne kommer hen over. Men Lav, tilbage til dig og Peters spørgsmål. Hvornår skal du handle i Tyskland, og hvad er det, der ser godt ud så, hvis det ikke er metro? Jo, men nu, nej, jeg mener ikke, det er metro, men det er jo også en anden, faktisk en mellemstor selskab, det er jo 30 milliarder kroner i børsværdi eller sådan noget. Men altså, det bliver jo måske på den der DAX-listen, og noget af det, jeg jo går, altså Siemens er jo sådan en det er jo næsten at købe DAX, ikke? Men det er altså bilerne, og så, hvad hedder det, de to kemikalieforetagender der, og så, som jeg kigger på, og så, hvad hedder det, og bilerne, så det er jo sådan lidt at sidde og spekulere i, hvornår er det her overstået, ikke? Mm-hmm. Og så det bliver jo noget af det, som jeg tror, jeg vil kaste mig ind i, og så er der altså nogle mellemstore, som også kunne komme på tale, men der skal vi jo lige kigge noget mere ned i grøden. For det sjove er, når vi har sådan en som Henriksen der, han kigger jo op fra og ned på markedet. Altså sådan store kasser. Hvad skal vi have i USA? Hvad skal vi have de der? Jeg sidder og kigger ned fra og op. Altså vil jeg købe den der, eller vil jeg købe den, eller noget andet? Altså det er jo ligesom, der er forskellige måder at lave en portfølje. Ja, det spændende er jo, hvor I så kan mødes biler, ja, ja. Bayer og BASF, Henrik Henriksen. Var det noget, som lyder godt i dine ører? Altså, jeg synes jo, bilerne er jo definitionen på det konjunkturfølsomme, og i det omfang, da vi får den her handelsaftale mellem USA og Kina, så tror jeg, at bilsektoren vil være en af de sektorer, der har allermest glæde af det, fordi tyskerne har jo virkelig lidt under også den her opbremsning af salget af biler, både til Kina, men også til England, som har været ramt af Brexit-frygten. Så sådan lidt færre politiske modvind, tror jeg, vil være godt for en bilsektor. Til gengæld så ved vi også, at hvis tingene kører den anden vej, så er det også det sted, man får rigtig store stry. Det er det. Må jeg lige sige noget, fordi forleden dag, så sad jeg og skulle ligesom sige, hvad er det der Folkevogn, som er den største overhovedet industrivirksomhed i Europa, hvordan har de det egentlig? Og de har det faktisk temmelig godt, selvom de jo betaler bøder hele tiden og erstatning og jeg ved ikke hvad. Men de siger jo, det er værd, altså værd at holde øje med, de siger, at alt det der med selvkørende biler, som vil komme, og det er vigtigere end elbiler, at de vil være en førende elektronikfabrik eller softwarefabrik. Fordi det er software med, at den skal finde ud af, når den farer rundt til sig selv. I stedet for, at vi sidder og kigger til højre og venstre, så skal bilen selv kunne finde ud af det. Og det er jo interessant, hvis at bilfabrikkerne nu ikke går over til Google og siger, vi vil gerne købe et eller andet mærkeligt telefonboks, de har lavet med en lygte på toppen, som modtager signaler. Nej, de vil lave det selv, fordi de kan ikke være afhængige af det her. Hvis Folkevogn bliver en software- og elektronikvirksomhed, i stedet for og også med at finde ud af, hvordan det hele skal køre rundt, ikke? Jamen tænk, vi kan afskaffe alle HT-busserne, hvad det hedder, hvor det er. Vi kan få sådan en og køre rundt med, og så går jeg ud her, så står der en telefonboks, og så lander jeg inde i Ørstedhus i løbet af løbet. Nej, det lyder dejligt, Lars Jensen. Ja. Så er ikke for at tænke, at togchauffører, der ikke vil lave noget og sådan noget. Nej. Men altså det der med transformationen, at der sker jo noget voldsomt. Det kan godt være, at en bil stadigvæk ser ud, som den gør. Mm. Også til næste år, om 3 år, men om 10 år, så er det helt anderledes. Ja, det er spændende tid, vi går i møde, Lars Svendsen. Det er det også i morgen, hvor du er med i studiet. Vi siger tak for dig. Ja, for nu, hr. Svendsen, god dag. Tak. Så vi er altså Lars Svendsen, som er optaget af de tyske og europæiske aktier, hvor han køber ind. Ja, det må vi altså vente med at se lidt endnu. Han har til siden ikke besluttet sig. Henrik Henriksen, vi startede med de amerikanske banker. Jeg kunne godt tænke mig lige nu, vi var omkring Tyskland, også lige runde de europæiske banker, og de tyske banker, de har det vel ikke nær så godt, eller hvad tænker du om den sag? Nej, det er rigtigt. Der kommer signaler også omkring Deutsche Bank, hvor signalerne måske mere og mere går i retning af, at de skal finde sig en fusionspartner. Og til siden ikke Commerzbank, synes ECB? Det bliver det formentlig ikke. Det der er problemet for bankerne i Europa, det er selvfølgelig stadigvæk, at det er vanvittigt svært at tjene penge på en situation, hvor indlånsrenten i centralbanken er negativ. Og jeg så faktisk Larry Summers og nogle andre, kan vi sige, forskere havde studeret det her, og var nået til den konklusion, at lave renter er godt for økonomien, men negative renter er simpelthen negativt for banksektoren. Det hæmmer udlånsappetitten, det hæmmer indtjeningen. Draghi sagde faktisk det samme i efteråret, så i virkeligheden, så kan vi være på vej, den dag vi får de europæiske renter op på nul, hvis vi nogensinde får det, så kan vi på vej mod en situation, hvor det bliver en anelse nemmere for de europæiske banker at tjene penge. Men lige nu er det godt nok en tyk tåge, som bankerne kigger ind i. Det er jo sådan en vanvittig sætning at stå og sige, at hvis vi får de europæiske banker op på nul, så står vi nærmest og griner. Sådan, er der slet ingen udsigt til det? I dit perspektiv, Henrik? Jo, det er der, fordi jeg synes, hvis man kigger på en underliggende økonomi, det der er godt, det er, at der er jobfremgang i Europa. Og det der også er godt, det er, at der er begyndt at komme lønstigninger. Lønstigningerne i Europa, de er kommet ned fra omkring 1,5% om året til nu omkring 2,5%. Og det er i virkeligheden det, der skal drive en lidt højere inflation, en lidt mere normal inflation, og også skal være med til at trække renterne en anelse op. Men lige nu er der altså så mange ting omkring Italien, omkring Brexit, omkring den tyske bilindustri, omkring internationale handelsaftaler. Der er så mange ting, der skygger, og som gør folk vanvittigt bekymrede for, om Europa nogensinde kan normalisere renten. Også fordi Europa er de her 3-4-5 år bagefter i forhold til USA. Så det værste, der kunne ske lige nu, det var selvfølgelig, at USA bremser hårdt op, at de her politiske modvind bliver for hårde, fordi så står vi i en rigtig skidt situation i Europa. I USA skal man nok finde ud af at gøre et eller andet. Det har man tradition for. I Europa, der kan vi finde ud af, at der er 27 chauffører på bussen, og de kan finde ud af at diskutere, men det er ikke altid, de kan finde ud af at blive enige om at handle. Mm. Når jeg kigger ud over det finansielle landskab, Henrik Henriksen, så kan jeg godt blive en lille bitte smule bekymret. Jeg synes, der er rigtig mange sorte skyer deroppe på himlen. Er der flere sorte skyer nu, end du har været vant til igennem sådan din karriere, hvis du ser tilbage? Eller er det bare altid svært, fordi at man skal forsøge at kigge lidt længere frem, end man egentlig er? Det er altid svært, og det er altid sværere, end det var sidste år. Ja. Fordi sidste år ligger bag os. Ja. Vi har et dejligt bakspejl. Det, der er anderledes nu, det er nok i virkeligheden, at vi kan begynde at stille spørgsmålstegn ved den her globalisering, hvor globalisering ligesom, i hvert fald i min karriere, hvis man kan sige det sådan, har været sådan en kraft, der har rullet fremad, sådan nogle gange afbrudt, nogle gange bakket lidt, men strukturelt har rullet fremad. Det har været noget, som virksomheden kunne forholde sig til, noget virksomheden kunne læne sig op af at tjene penge på, at de har kunne outsource ting, de har kunne sælge til stadig flere markeder, de har kunne udnytte de her stordriftsfordele. Den globalisering, synes jeg godt, man grundlæggende kan stille spørgsmålstegn ved. Og er det godt eller skidt for aktiemarkederne? Det er svært at oversætte det til noget positivt, fordi det betyder formentlig lidt færre muligheder for virksomheden, det betyder lidt lavere overskudsgrader. Det betyder formentlig også lidt højere inflation, hvis økonomien lukker sig mere om sig selv. Så det er måske i virkeligheden den største udfordring lige nu, at de her modvinde til globaliseringen og den her strategiske rivalisering mellem Kina og USA, fordi den rivalisering var der også mellem det gamle Sovjetunionen og USA, men de var ikke forbundet handelsmæssigt. Men Kina, USA og resten af verden er jo så tæt forbundet nu. Så hvis du skal til at afvikle de her relationer, eller til at skrue ned for de relationer, så vil det gøre ondt alle steder. der er rigeligt at blive bekymret over. Hvis man kigger derud, der er selvfølgelig også altid rigeligt at gribe fat i, hvis man vil investere i aktiemarkedet. Der er altid spændende aktier at finde derude, det ved jeg. Lars Persson, vi kigger tilbage på en morgen her, en første time på markedet, hvor at nogle af indeksene i hvert fald er kommet i blot. Ja, vi er rullet lidt i plus. Det hopper rundt i Danmark. DSV var kortvarig i plus, men Pandora ruller frem. Det kan være, at juvelerne skinner lidt alligevel. Og Silkeborg IF Invest, som der går rygter om, at måske den gode Dyne Larsen skulle købe, som jeg siger, nu køber ham det rige svin, det skriver han jo selv på nettet, måske noget, men han skulle, og han kan jo godt se, at det måske ser lidt spændende ud, men en god forretning bliver det måske ikke helt, men lad os nu se, om han lægger et bud på det. Det er jo både en ejendomsselskab og en fodboldklub, så lad os se, om han køber fodboldklubben. Vi kigger på det igen i morgen. Lars Persson, vi sætter nemlig et punktum her. Tak til Henrik Henriksen fra Value, fordi du var med os i studiet. Tak til Lars Persson, tak til jer, der blander jer i debatten. Klokken er 10.